Og dermed skulle det være klart til vår første gjest I dag. Det mannen som har vært nærmest Nordpolen I år. Velkommen til studio, Snillfisk Nilsen. Takk for det. Og hvis jeg ikke har misforstått, så har de altså vært nærmest Nordpolen nå I sommer på en ekspedisjon uten å være på selve Polen. Ja, det stemmer. Men hvorfor har de gått til alle disse anstrengelsene bare for å være nærmest? Nærmest på morgeskyld?